SMS-ek. Tehát Luther a nagy polihisztor, óriási vigyor. Sziasztok, fiúk, ez a befejezés komoly, hát komoly. Kár, értetek? Mondjatok már, megszűnik a műsor, miért ez az egyetlen műsor, amit még hallgatok. Remeg, ja igen, ezt nem olvastam, letéptem ezt a hangaszálat, s már tudhatod, az ősz halott-e földön többé sosem látlak, ó időszava hangaszálak, s várlak téged, tudhatod. Apolliner búcsú című verséből idézett egy kedves hallgatónk. Sárkány lehelete, XY-nak látszó tárgy, ez dicséret volt, emlékek, három pestőr nálatok a béna verseikkel, műsor a trágár beszédről, stb. Zulunak köszönet a hangulati szőnyegért, hát akkor sziasztok, remélem ez a brigád még valamikor valamilyen frekvencián újra. Búcsúzni fáj, néha nagyon fáj, néha nem. Néha önszántunkból, néha nem. Búcsúzni fáj, néha magunktól, néha nem. Néha kell, néha nem. Búcsúzni. Sok pusz nektek, Kinga. A halál több a szerelemnél, vigyázz, a művészet több a szerelemnél. Vigyázz, a szerelem több a halálnál és a művészetnél, vagy nem, erről van szó. Ami eltérít, amiről szól van, az az a veszteség. Mi van? Ugye? Azt mindig is el akartam nektek mondani, hogy nélkületek utáltam volna a szép irodalmat. Minden jót nektek, sziasztok, Dávid. Ezt, egyébként én ezt köszönöm a legjobban. Hát én is. Ha már igazság és márai, de néha beszélned kell, de néha beszélned is kell, le kell dobnod a hallgatás sötét palástját, mesztelen testekkel a porodna lépned, kezedben az emberi párharc méltányos fegyverével, az igazsággal. Ha az igazságot tagadja valaki, nincs jogot hallgatni, füves könyv. A hallgatóról és a hallgatókról. Jók vagytok, srácok, pusz, Timi. Én nem szelidültem meg, írja valaki, viszont rossz lesz, hogy nem lesztek. A barátság az jó, de az nem a sárkány. Eszembe jutott, mikor először hallottam a műsort. Rég volt, hatalmas nagy mosoly. Én is már nyugdíjas bérlettel járok egyébként. Ja, megvan Faludi, akkor nem szóltam. Bocs, ez most nagyon szép volt, és most sírok, írja valaki. Most hallom ezt a műsort először, Simon. És utoljára. Fúha. Na jó, Lehetek egy kis élő SMS egyébként? Hogyne. Így bal végről. Én azt szeretném mondani... igen, szóval azt szeretném mondani, hogy így nagyon örülök, hogy megismertek benneteket, és nagyon értékes srácoknak tartalak mindannyiótoknak, és szeretünk is benneteket ám bizony, keményen, és így valami sok sikert a továbbiakban, és köszi mindent, meg hogy részesei lehetünk ennek. Úgyhogy csók. Köszönjük szépen. DJ Konrád volt. Nagyon szerintem most jön az a rész, amikor mi már többet így nem tudunk beszélni most egy pár percig, mert ezt most és a kollégával. És az az igazság, közül, hogy ti sem fogtok tudni beszélni, kedves hallgatók, mert most Spiró Györgytől jön a Néz engem című mű. Aztán mi? Aztán.